together again. My tears have stopped falling. The long, lonely nights are now at an end. The key to my heart you hold in your hand. No, nothing else matters now. We're together again. Together. All my gray skies are gone. You're back in my arms now, right where you belong. The love that we knew is living. No, nothing else matters now. We're together again. Del 2013, el 30 de juliol, es va editar aquest disc amb Paul Franklin. La veu inconfusible sempre d'un grandiós i magnífic Vince Gill ens porta aquest Bakersfield amb cançons tan fabuloses que recordem una vegada i una altra, perquè són cançons que ja formen part de la llegenda de la música americana, de la música internacional i del country, com aquest Together Again, amb veus tan inclassificables dins un ambient determinat de la country music, amb Buck Owens o Milo Harris, que l'han interpretat, o aquest Fooling Around, que també forma part d'aquest Bakersfield de Vince Gill i Paul Franklin. I know that you've been fooling around on me right from the start. So I'll take back my ring and I'll take back my heart. Tired of fooling around with two or three. Come on home and fool around with me. Magnífica aquesta peça, amb Fooling Around, Vince Gill i Paul Franklin, un personatge que és un multi-instrumentalista més conegut per la guitarra estil que ens acompanya, nascut el 31 de maig del 1954 des de Detroit, Michigan, i que ha col·laborat amb aquest darrer disc de Vince Gill, amb un àlbum que és ple d'unes col·laboracions magnífiques, recordant el so de Bakersfield, precisament un dels seus líders, com hem recordat abans, Buck Owens. Branded Man també forma part d'aquest disc. Proud of who I am, but they won't let escoltes bona música i bon ritme, de ben segur que amb Vince Gill i Paul Franklin i amb aquest Bakersfield el trobaràs. Un altre dels clàssics de la música d'aquell temps, d'aquell sector, o d'aquella manera de definir una part de la música country, era els temes també d'un Bakersfieldià, no sé si es diu així, de Bakersfield, com era Mel Haggard, de personatge característic d'aquest estil musical. The Bottle Let Me Down és una de les cançons que ell també va interpretar.